drogi muszą być wolne dla wojska. Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Lądku Zdroju, Stroniu Śląskim i Bystrzycy Kłodzkiej trwają lub rozpoczynają się ewakuacje mieszkańców. Wody cały czas przybywa. Służby apelują, żeby stosować się do poleceń i nie lekceważyć poważnej sytuacji pogodowej. Ulewy także w Czechach, tam ruszyła ewakuacja. W Austrii przygotowania do możliwych podtopień. Stany alarmowe przekroczone na 59 wodowskazach, a ostrzegawcze w 34 miejscach. Wody w rzekach cały czas przybywa, informują synoptycy. Głównie dotyczy to południowego zachodu kraju. Krytyczna sytuacja jest w Lądku Zdroju w województwie dolnośląskim, gdzie prowadzona jest ewakuacja, ponieważ wylewa rzeka Biała Lądecka. Pierwsze ewakuacje w tym mieście odbyły się wcześniej rano. Teraz ewakuowano mieszkańców kolejnych ulic. Ewakuacje prowadzone są też w Stroniu Śląskim, przez który również przepływa Biała Lądecka. W Bystrzycy Kłodzkiej, w tym samym województwie, mieszkańcy muszą opuszczać swoje domy. Wody Nysy Kłodzkiej mogą się przelać przez Tamę w Międzygórzu. O ewakuacji powiedziała nam burmistrz Renata Surma. Przed chwilą dostaliśmy informację, że ewakuują już budynek Wód Polskich przy Tamie w Międzygórzu. Za pół godziny przelewa się woda. Stroną Tamy w tej chwili musimy prowadzić ewakuację. Już dzwonimy do wszystkich mieszkańców. Na Śląsku trudna sytuacja jest w Głuchołazach. Burmistrz Paweł Szymkowicz apeluje do mieszkańców terenów przy rzece o rozważenie samoewakuacji. Chodzi o miasto, a także sołectwa wzdłuż Białej Głuchołaskiej. Nigdy rzeka Biała nie była tak wysoko. Dlatego bardzo proszę, rozważcie możliwość samoewakuacji. Zwracam się przede wszystkim do tych, którzy mieszkają 100, 150, może 200 metrów od rzeki. Jeśli macie możliwość spędzenia najbliższej nocy, jutrzejszego dnia u znajomych, u rodziny lub wyjechać gdzieś, zróbcie to. Jeśli dojdzie do katastrofy, kiedy będą wyć syreny alarmowe, może być już na to za późno. Głuchołazy odwiedził premier Donald Tusk, a wcześniej był na odprawie ze służbami w Komendzie Straży Pożarnej w Nysie. Tam apelował. Chcielibyśmy gorąco prosić wszystkich, którzy czują się zagrożeni, wszystkich, którzy mieszkają w miejscach, gdzie woda podchodzi coraz wyżej, żeby naprawdę w sposób zdyscyplinowany podporządkowywali się poleceniom i prośbom, apelom Straży Pożarnej i Policji. Chodzi tu przede wszystkim o kwestię ewakuacji z tych miejsc, które są naprawdę zagrożone. To nie jest powódź, która zalała pół kraju, ale w tych punktach, w tych miejscach ta powódź jest groźna. Ponadto stan pogotowia przeciwpowodziowego obowiązuje w powiatach wodzisławskim i raciborskim. W Gliwicach i Rybniku obowiązuje stan pogotowia przeciwpowodziowego. A nie tylko ulewy są problemem. Mazowsze zmaga się z silnymi podmuchami wiatru. Ponad 20 dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych zostało uszkodzonych w wyniku trąby powietrznej, która przeszła przez gminę Jedlińsk koło Radomia. Silny wiatr zerwał dachy także w powiecie kozienickim. I jeszcze raport od Straży Pożarnej. Do godziny 19 strażacy mieli blisko 6 tysięcy interwencji. Najwięcej zdarzeń strażacy odnotowali na terenie województwa śląskiego, to jest ponad 2100, i województwo dolnośląskie to 2000 interwencji i województwo opolskie ponad 500 interwencji. Te zdarzenia związane są m.in. z zabezpieczaniem budynków przed nadejściem wody z rzek czy wylaniem wody z rzek. Mówił Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej. Z powodzią walczą też Czechy. Województwo ołomunieckie wprowadziło stan zagrożenia powodzią. Krytyczna sytuacja jest w regionie Jesioników. Ewakuowano tam około 200 osób. W całym kraju jest około 80 miejsc, w których przekroczony jest trzeci najwyższy stan alarmowy. Tam sytuację na rzekach eksperci określają mianem, tu cytat, ekstremalnej powodzi. Sytuacja powodziowa pogarsza się także w wielu regionach Austrii. Najwięcej miejscowości zagrożonych podtopieniami jest w dolnej części tego kraju. Ogłoszono tam stan klęski żywiołowej. W Tyrolu i Karyntii w wyższych partiach gór spadł śnieg, a termometry pokazują od 6 do 10 stopni Celsjusza. W rejonie Wilach na austriacko-włoskim pograniczu śnieg widoczny jest na wielu szczytach. W dolinach koryta sezonowych rzek i potoków tylko częściowo wypełniły się wodą. Mieszkająca w tej części Austrii pani Aneta mówi, że region miał szczęście, bo ominęły go wichury i ulewy, ale w innych regionach kraju sytuacja oceniana jest jako dramatyczna. W tej chwili u nas jest dosyć ustabilizowana sytuacja. Nie pada deszcz, no mamy śnieg, ale słyszałam, że jest naprawdę dramatyczna sytuacja w całej Austrii. Najtrudniejsza jest

pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania Seth Bias z roku 2024. Teraz na początku MJ Cole sprzed 24 lat. Dwóch autentycznych graczy basowych, legendarnych Brytyjczyków, którzy po dziś dzień działają, którzy na pewno w kartach muzyki, historii muzyki elektronicznej zapisani są już od dawna grubym drukiem. Seth Bias, MJ Cole. Lubimy wracać do tych tematów. Tutaj Crazy Love, jeden z najpopularniejszych piosenkowych, tanecznych, two-stepowo UK garażowych tematów od MJ Cole'a. 12 minut po 22. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam adres, bo być może chcą być Państwo w elektronicznym kontakcie. Tara Lily. Cały czas czekam na odkrycie ostatnich 6 kart z jej płyty Speak in the Dark, która ukaże się 27 września. I zastanawiam się, myślę, że nie tylko ja, czy artystka podąży w tym właśnie jungle jazzowym klimacie, czy może tym songwriterskim troszeczkę bardziej gitarowym. Na razie Brief Now w żelaznym rozkładzie jazdy audycji Jazz and Bass. Arcologies. Tydzień temu padła ta nazwa i nie do końca byłem przygotowany, jeżeli chodzi o wiadomości na temat tego, jak się okazuje artysty. To w ciągu tygodnia nie dość, że nabyłem więcej muzyki od Arcologies właśnie, to nabyłem wiedzę. Tę podstawową to Paul Bennis z Chicago. Paul Bemis wylewny nie jest, jeżeli chodzi o informacje na swój temat. Wylewny jest, jeżeli chodzi o przedstawianie muzyki. Przedstawianie muzyki, którą tworzy, publikowanie jej. No i rzeczywiście gdzieś szperając na różnych portalach, gdzie muzyka jest oczywiście legalnie dostępna, można natknąć się tym razem na rzeczy, które wydał dla labelu mieszczącego się na Haiti, Arcologies. On jest z Chicago i doskonale radzi sobie w świecie drum and bassu, tego atmosferycznego, tego inteligentnego, choć album, z którego nagranie przed chwilą wybrzmiało, zatytułowany jest New World Jungle. No właśnie, jungle to takie obszerne pojęcie, no bo mamy muzykę jungle i mamy muzykę jungle. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Zawsze zachęcam Państwa do korespondencji, chociaż w soboty wieczorem no nie sądzę, żeby chciało się pisać maile, a jednak wracam właśnie, pisze pan Ludwik, w umiarkowanych warunkach pogodowych z Torunia do Gdańska. Momentami palec boli od szazamowania. W środę miał miejsce bajeczny wieczór z Brianem Jacksonem i E-Ups w warszawskim Jasmine. Całe życie chciałem usłyszeć Gila Scotta Herona na żywo i w pewnym sensie udało mi się to właśnie tam. Pozdrowienia. No, my też pozdrawiamy i zazdrościmy. To na pewno był wspaniały muzyczny wieczór w Jasmine. Dziękuję serdecznie za korespondencję. 22:30 na naszym radiowym zegarze. Nicky Tone to artysta, a raczej pseudonim artysty, który przez 5 minut i 42 sekundy przed chwilą Jungle zaproponował na antenie Trójki. Nicky Tone pochodzi, może nie powiem skąd pochodzi, bo od kilku lat nie mówi się o tym kraju na głos, bo tylko kojarzy się go ze złem. Aczkolwiek Nicky Tone mieszka w Montenegro i myślę, że nie utożsamia się z tym wszystkim, co w jego rodzinnym kraju dzieje się i jak ten kraj funkcjonuje. Mieszka sobie w Montenegro. No i patrząc na bandcampową stronę artysty, wszystko, czego dotyka, zamienia w dżunglowe edycje. Od począwszy UK Garaży przez Drum and Bass, po różne znane tematy drum and bassowe właśnie i nie tylko. No ale widać, że mówiąc zupełnie kolokwialnie i przysłowiowo, ma fioła na punkcie muzyki jungle. No i trzeba przyznać, że mu to wychodzi. Katalog z jego twórczością jest obszerny. Mnie zaciekawiła kompilacja, która zatytułowana jest 100% Jungle Edits. No i co my tam jeszcze mamy? Nikita, Czarnogóra, i niech tak zostanie. Na zdjęciu uśmiechnięty z jedną ze swoich pewnie kilkudziesięciu albo kilkunastu zabawek, które ma w studiu. No i tworzy, widać, że i słychać przede wszystkim zakochany w muzyce dżunglowej jest, a ci, którzy też w niej są zakochani, na pewno w katalogu Nikitona znajdą coś dla siebie. 100% Jungle Selekcja, 14 nagrań popularnych tematów, które on po swojemu postanowił zremiksować i dać do tego kolorową, wspaniałą okładkę. Polecam zainteresowanym. Teraz mamy 24 minuty do 23. Ja przypominam też, że to jest Jazz & Bass na antenie Trójki. W każdą sobotę między 21 a 23 spotykamy się tutaj właśnie. Pozdrawiam serdecznie Trójmiasto i wszystkich tych, którzy tam Trójkę dziś mają włączoną. No i płyta, o której troszeczkę napomknąłem w pierwszej godzinie naszego spotkania, chociaż starałem się być tajemniczy, to już i tak powiedziałem, że to bardzo ważne wydawnictwo z bardzo ważnego, chociażby dla tej audycji, labelu. Label nazywa się True Tats, a oto jeden z przedstawicieli, który był takim sztandarowym i w zasadzie cały czas jest reprezentantem tego właśnie wydawnictwa. Często o tym myślę i w sumie nie wiem, dlaczego nigdy z nikim tego nie skonsultowałem, że być może czasami za często, za dużo i zbyt wyraźnie mówię o tym, że jest wytwórnia True Tats, która mieści się w Brighton i wytwórnia True Tats proponuje to, to, to i to i jest w ogóle dobra, wspaniała muzyka w jej katalogu i tak dalej, i tak dalej. Czasami myślę sobie, że można to zrozumieć w kategoriach reklamowych, a przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, że w czasach muzycznych, a wszyscy wiemy, jakie te czasy są, są jeszcze labele na świecie, które cały czas trzymają poziom, które nie otwierają się w kierunku tej najbardziej popularnej i tego głównego nurtu muzycznego i w tej właśnie dolinie jeszcze ta muzyka nie ląduje. No i bez wątpienia True Tats, label, który od 25 lat istnieje w Brighton, jest wielką marką. To jest firma stworzona przez niesamowitego DJ-a, producenta, kolekcjonera winyli Roberta Louis. No i wytwórnia True Tats w swoich katalogach gromadzi artystów z całego świata. Nie ogranicza się do gatunków, bo w tych katalogach mamy przecież przedstawicieli tego wspaniałego, niezależnego hip-hopu, jazzu, soulu, R&B, house'u, drum and bass'u, tego wszystkiego, co bardzo lubimy w Jazz and Bass. I od 25 lat różni artyści, tak jak powiedziałem, z całego świata podpisują swoje płyty znaczkiem True Tats. Oprócz tego, że notorycznie, regularnie ukazują się wspaniałe wydawnictwa spod tego właśnie znaku, raz w roku Robert Louis, czyli pryncypał całego zamieszania, tworzy różne kompilacje. Jedna z nich zawsze zatytułowana jest Shapes, ta, która dotarła do audycji Jazz and Bass 2 dni temu. Ma właśnie swoją premierę i zatytułowana jest Shapes 25, czyli z okazji 25-lecia istnienia tego labelu Robert Louis, jak sam mówi, bo zaraz będę cytował, podjął się nie lada zadania skompilowania płyty z okazji ćwierci wiecza istnienia. Mówi skompilowanie piosenek z okazji 25-lecia wytwórni było nie lada zadaniem. Dotarłem do ponad 100 nagrań, zanim zdałem sobie sprawę, że nie będę w stanie uwzględnić wielu artystów i piosenek, aby stworzyć kompilację, której więcej osób poświęciłoby czas na przesłuchanie i sprawdzenie. Dotyczy to więc artystów, którzy odegrali znaczącą rolę w rozwoju wytwórni, ale czułem też, że ważne jest, by uwzględnić także utwory z ostatnich kontraktów. Mamy nadzieję, że ta kompilacja przypomni o pierwszym dniu wczesnym fanom i niektórych naszych artystach i wydawnictwach, ale także pokaże kierunek, w jakim zmierza wytwórnia. Z racji tego, że jestem wielkim fanem muzyki z True Tats, teraz już nie czytam, tylko mówię prosto z serca, ciekawy byłem track listy tego, co Robert Louis wybrał. 30 nagrań, część pierwsza i część druga. Ona jest już z nami. Oczywiście wszystkich nie zdążę odtworzyć. Część z nich bardzo dobrze znamy z tego pasma z audycji Jazz and Bass, ale część, przynajmniej dla mnie, jest nowa. Could forgot about Robert Downey Jr. Hey, Gregory Isaacs or D'Angelo. Rozpocznę od wiadomości mailowej. Jak długo słucham Jazz and Bass, tak nigdy nie pomyślałam, że mówienie o True Tats to reklama, więc proszę już wyjąć te myśli z głowy, a przy okazji dziękuję, że dzięki twojej miłości do tej wytwórni mogłam poznać dobro, które z niej wychodzi. No, dziękuję serdecznie dziś za korespondencję. Muszę państwa pochwalić. michał.grabkowski@polskieradio.pl. To bardzo miłe, że o tej porze w sobotę państwo sięgają po telefon czy komputer i piszą do radia. Mamy 11 minut do 23. Shapes 25. Wspaniała jak zwykle okładka. No i niezawodna selekcja od jedynego w swoim rodzaju Roberta Louis. 30 nagrań. No wiele, tak jak powiedziałem, znamy z tej audycji, bo jest Sly Five Avenue, jest Sophie Zisling. Są panowie z Hot Eight Brass Band. Gdzieś pojawia się Tayoa, Variony Jaiman Pinto, czyli taki the best of, chociaż tak jak powiedział sam autor, praca była trudna, żeby to wszystko złożyć, żeby to wszystko skleić, żeby stworzyć taką reprezentację z okazji 25-lecia istnienia tego labelu. No dziś w związku z tym, że tylko dwa dni ta płyta jest tutaj z nami, wybrałem jeszcze jedno nagranie, chociaż wiadomym jest to, że do albumu będę wracał, bo True Tats bardzo lubimy w tym paśmie. I bardzo lubimy producenta, który ukrywa się pod pseudonimem Nostalgia 77.